Az elmúlt években a társkereső alkalmazások tönkretették a randizást, emellett a számítós fiúk menők lettek, és elterjedtek a speciális diéták. És mindeközben mindenki megsértődik mindenen. A kapitalista logika leuralta az életünket, és áruvá tette az emberi tapasztalat minden cseppjét. Az elmúlt 20 év legfurcsább trendjeiből szemezgetünk. Az elmúlt 20 év legfurcsább trendjeit beszéljük ma tehát. Még pontosabban az internetes felhasználók legérdekesebb válaszait beszéljük ki. Lássuk az elsőt, valaki azt írja, a cancel culture megjelenése a legrettenetesebb trend az elmúlt évtizedekből, ami azért érdekes szerintem, mert talán már is tévedés, mert nem megjelent, hanem most volt lehetősége globálisnak lenni, és most kapott nevet. Tehát volt korábban is cancel, amikor rámutattál valakire, hogy boszorkány, vagy akár az ókori görögök, akik mondjuk talán a törvénysértőket kiközösítették. Sőt, ez a cancel, ez egy idézőjelben vett cancel, az, ami azt jelenti, hogy rekesszétek ki kulturális terekből, ne beszéljetek vele, ne álljatok vele szóba, rugjátok ki a munkahelyéről, stb. Mégsem azt jelenti, hogy húzzátok karóba, vagy égessétek el, mint egy boszorkányt a mágián. Tehát de azért ez egy idézőjelben a jelenben vett felhívásra, és a múltra vonatkozó felhívásokba. Tehát, hogy valaki olyat lincseljünk meg, aki él, vagy valaki olyat lincseljünk meg, akinek a szobrát tudjuk már csak meglincselni. Hát annyiban igaz, hogy most lett neve. Na igen, ez a visszamenőleg, ez a történelemből írtsuk ki. Meg tudod, az is egy új jelenség, hogy aki a filmjét megmeri nézni, az is szégyellje el magát. Hogy soha többé ne játsszák a rádiók a dalait, mert őt írtsuk ki. Sőt, az már erkölcsi normává válik, hogyha én meghallom a dalát, magyarázza egy woke szellemű felhasználó, akkor én rosszul érzem magam. És érezze más is rosszul magát, ha meghallja a dalát a rádióban, vagy hogyha meglátja a tévében azt, hogy azt sugározzák, akkor én elkapcsolok. Elkapcsolok, mert az illető molesztálta az unokahúgát. De nincsen tudom, olyan érzés. És tehát a film, maga a film, amit készített, amit egyébként 500 ember készített, és abból az 500-ból ő csak egy. Igaz, hogy a filmnek a rendezője, de hát könyörgöm, azért rengeteg más embernek a munkája van benne abban a filmben. És hogy nem a filmmel érvelek amellett, hogy az erkölcstelen, nem a film üzenetét kérem számon, nem azt mondom, hogy ez a film, ez a sláger, ez elfogadhatatlan, mert ezt üzeni, hanem azt mondom, hogy amúgy ez egy jó film lenne, de mivel a rendezője, aki a stábnak csak egyetlen tagja életében egyszer, lehet, hogy sokkal később, lehet, hogy 10 évvel vagy 20 évvel később, mint hogy a film elkészült, tett valamit, ami kifogásolható erkölcsileg, ezért ezt a filmet úgy, ahogy van, töröljük a kultúránkból. Na ez újdonság. Mi van, ha a személyhez köthető, és mondjuk a múltban történt valami, de a jelenben és a jövőben akadályozzák meg, hogy valaki dolgozzon, vagy akkor inkább megfordítom, hogy volt-e neked rossz érzésed, amikor mondjuk Stoll András az autóbalesete után újra való világot vezetett, vagy amikor Eszenyi Enikő maszkban feltűnt a TV2 műsorában, mint résztvevő, és így visszacsempészték a botrány. Az RTL műsorában, és nagyon nem mindegy ezúttal, hogy az RTL vagy a TV2 műsorában, az RTL műsorában. Én nekem az Eszenyi Enikővel, voltál valahol, nem? Igen, mert szerintem... Nem így érzi magát de nem ezért. Tehát én nem azt gondolom, hogy az Eszenyi Enikőnek azért ne kéne lenni, hogy legyen se bármilyen keresnivalója a nyilvánosságban, mert az Eszenyi Enikő a Víg Színházban erőszakos módon parancsolgatott, vagy szexuálisan abuzált, neki alárendelt színészeket. Nem ezért, hanem a Eszenyi Enikőnek a nettó kulturális szerepe miatt. Azért, ami az Eszenyi Enikő, azért nincs keresnivalója szerintem a nyilvánosságban. Soha nem is lett volna szabad, hogy legyen keresnivalója a nyilvánosságban. Ez a baj az Eszenyi Enikővel, a munkájának a minősége a baj. De nem ezért tették parkolópályára, semmi köze valójában. Az, amikor az Eszenyi Enikő... Vagy a Stoll András a másik példád. Stoll Andrással kapcsolatban nekem nem az volt a bajom, hogy a Stoll András újra szerepelhet a nyilvánosságban, hogy a Stoll András magába szállt volna, és onnantól kezdve a Hamletbe meg az Otellóba kellett volna nézni őt, azt mondtam volna, hogy hát valamit tanult az esetből. Vagy mondjuk azt mondtam volna, hogy na, a Stoll András végre elfoglalta azt a kulturális helyi értéket, ami megilleti őt. De hogy visszamegy a Stoll András való világot vezetni, hát nem az a baj a Stoll Andrással, hogy a Stoll András bocsánatot nyert a kulturális kurzustól, hanem hogy ezt a bocsánatot arra a mocsokra használta, amire. Okay. A romantizált kommunizmus államként való felemelkedése lehet, hogy már nem tanítanak történelmet? Teszi fel a kérdést a kommentelő. Én is látom a Kádár nosztalgiát, és engedjétek meg, hogy elmondjam az elméletet ezzel kapcsolatban. Most jött velem pont szembe a fészen az egyik ismerősömnek egy hasonló posztja. Itt valószínűleg nem arról van szó, hogy nem tanítanak történelmet, nyilván nem arról van szó, vagy hogy nem jól, hanem arról lehet szó, hogy minél távolabb kerülsz egy eseménytől, vitától, akár párkapcsolattól, először annál tisztában látod, és tudsz mérlegelni érzelmek nélkül, hogy valójában mondjuk mennyit is értés. És sokkal jobban talán, mint amikor benne vagy, majd egyre homályosabban, és ennek a kis karikatúrának már csak néhány vonala lesz meg a végére. És hogyha később abból a néhány körvonal részletből rajzolod újra a képet, és ebben az esetben a nagypapa egy-két visszaemlékezése alapján akarsz leírni egy korszakot, akkor az már nem a régi lesz. Tehát olyas valami, amit a fantáziád rajzolt és egészített ki. És nyilván nem fog a képbe kerülni a munkásőrség, a megfélemlítések, a cenzúra, a halálbüntetés, lassú fejlődés, vagy a hatalmas hitelek, vagy az, hogy bajba kerülhettél a munkahelyeden a templomba járás, mert rendszer kritika miatt, vagy egyáltalán a párt teljes kontrollja, csak az látszik, hogy hát igen, a közös földből mondjuk megengedett volt valamennyi háztáji gazdálkodás, szét lehetett lopni a munkahelyeket, de jó volt a papának. Végül amnestiát kaptak a politikai foglyok, senki nem mondja már el, hogy nem feltétlenül saját kútfőből. Mindenki felhozza ilyenkor teljes foglalkoztatottságot, ezt tudja, hogy hallottad, hát akkor mindenkinek volt munkája, senki nem mondja el, hogy kapunk belül munkanélküliséggel, 8-an ültek egy széken, orosz pénzből, hitelből fizetve, de hát ugye volt lakásépítési program, villamosítás, szóval ja, Rákosihoz képest Mennyország az a kor, éppen annyira körülbelül, mint amennyire a fegyházhoz képest a fogháza a legvidámabb barak. Nice. Azt kell mondjam, hogy nagyon szépen összefoglaltad, de te sem történelem óráról szedted ezeket, és én azt azért furcsa itt a kommentben az, hogy azt úgy gondolja, hogy a történelem óra kellene, hogy elejét vegye ennek. Igen. Nem 27 évesek terjesztik ezeket a gondolatokat, hogy bezzeg Kádár idejében még jobb volt nekünk, hanem azok, akik egy pillanatra legalább egy, mit tudom, egy 7-8 évre, vagy egy 10-20 évre látogatást tettek abban a korban, és szerintem ők sírják vissza. De ha előtted van annak a képe, aki azt mondja, hogy bezzeg Kádár, az nem egy 30Y-ra jongó, vagy egy... Igen, csak tudod, ezeknek, akik azt mondják, hogy csak járunk. Az a döbbenet, hogy azoknak, akik ezeket a dumákat előadják, hogy bezzeg Kádár idejében, ezeknek a fele szavaz nagyjából a DK-ra, a másik fele a Fideszre. Ez a súlyos. Ez a súlyos ebben, hogy Kádárban nagyon egyetértenek, hogy ki felel meg ma Kádár Jani bácsinak, ebben vannak még viták. Egyébként az is eszembe jutott, igen, hogy egyszerűen az a fiatalok lehet, hogy nem is értik ezt az egész jelenséget, és nekik tudniuk kellene, hogy az irodában két ember munkáját végző lébecoró 15 személy érájában nőtt fel ez a politikai elit és a szüleik, tehát ezért látjátok a parlamentben ezeket a soha fel nem szólaló atyuskával együtt szavazó bácsikat, akikben benne van ezt. Hát, hogy nem értik, nem hogy miről szól. Nem tanultak történelmet, akkor nem most értik, mégis hogy meg ez, kell kérdezni. Hogy ezek ugyanazok az emberek, akik rettegnek, és abban ültek fel, hogy a főnök haverjai lébet szólhattak, hogyha azt mondják, amit kell. De ha ezt töriből tanítanánk, akkor is nem érdekelne, ha pedig a szüleid mondják, az azt jelenti, hogy a szüleid észrevették, tehát hogy egy ahhoz a kisebbséghez tartozol, ahol ennek a kritikája, meg az értelmezésnek az igénye, az megvan mindig a jelenkor, meg a múlttal kapcsolatban. Úgy is mondják a szülők, hogy bezzeg, akkor mindenkinek volt munkája. Nem csak úgy mondják, hogy a kritikát is hozzáteszik. Ja, csak hozzáadott érték nem volt, tudod. Nem volt munkanélküliség, blokkolhatott, bár a munkájára semmi szükség nem volt, meg nem hajtott hasznot. Igen. De hát az milyen jó világ, amikor a kedves vezető az munkát ad a kezedbe, és ezáltal kenyeret ad a kezedbe, meg a kenyeret rakhatsz az asztalra. Igaz, hogy ebből aztán semmiféle közhaszon nem származik. Igen. Azért érzed a trendet, vagy inkább a változást, mi olyan trendeket keresünk, amik 180 fokot fordultak, legyen az éppen akkor a dohányzás és cukorfogyasztás és társai, hogy ha 1992-ben kezded el nyomni a Kádárt, visszasírom Kádárt, akkor szétkomcsiznak. ha ma nyomod a Kádár visszasírást, akkor meg elpuhult az egésznek az értelmezése, és igen, igen, akkor még jó volt. Tehát sokkal könnyebb rácsatlakozni erre az egyszerű mondásra, hallgatóként, nézőként, vagy egyszerű emberként, mint akkor. Megszűnt ez a fajta ellenállás, ahogy puhul az emlékezet. Vagy egyre inkább, ugye, ahogy telik az idő, 40 évre visszatekintünk, akkor most mi a 80-as évek kádárizmusát látjuk, de akkor ebben néztünk vissza, akkor az 56 kádárját láthattad, vagy a 60-as évekét. Mehetünk a következőre? Történelemtanár úr. Az utóbbi 20 évben egyre több olyan embert látok, aki remek lenne párkapcsolatban, mégis egyedül van, mintha mindenkit friendzone-ba tettek volna, kedvenc téma a friendzone. Biztos kevesebb a párkapcsolat, szerintem is, mert a Tinder a férfiaknak a lecserélés élményét adja meg, a nőknek meg a lecserélhetőségét, aztán már senkinek nincs kedve az egészbe belemenni, az egyiknek ugye nem éri meg, a másik meg fél tőle. De nem ezt akartam mondani, hanem friendzone-os elméletemet, hogy azért abba sokszor beletesznek, de nagyon sokszor nem beletesznek, tehát én mondjuk egy kétharmadot adnék arra, hogy te rakod bele magad, és hogyha azt hiszed, hogy beletettek, akkor nem érted meg azokat. Tehát ugye, hogyha nő vagy, gondolom a külső alapján kerülhetsz friendzone-ba, ezt majd ti megmondjátok. Azért férfiként egy kicsit nehezebben megoldható, de elmondom, hogy hogy csinálod, és akkor talán segíthet. Tehát nők, hogyha nőnek az anyukádnak kell lenni, ezt már biztos mondtam, de talán vannak új hallgatóink, fel kell szedni, kiszolgálni, mindent elnézni, szólni, nevelgetni, akkor végül is azt éred el, hogy anyukának érezze magát, és a gyereke felé nem tud senki vonzalmat érezni, a libidója talán ezért zuhan a nullára. Ha kistesóba rakod magad, az szintén jó módszer, akkor is ezeket a nevelő ösztönöket aktiválod, hogyha a szeme láttára csajozol, úgy kezeled, mint a haverjédet, prenkelgeted, haza kell hozni a szórakozó helyre, mert tök részek vagy. Nyilván, hogyha ez kompenzálja egy-egy férfias megnyilvánulás, akkor ez helyre billent, de hát az öccse felé sem érez senki szexuális vonzalmat, úgyhogy sokszor magadat teszed a friendzone-ba. Hogyha eleinte férfiként jelentél meg, és aztán játszod el ezt az anyukába rakást, akkor tapasztalod azt a nők részéről, hogy van egy ilyen indokolatlan harag még a libidó csökkenés mellé, mert akkor a bosszúság is előjön a nőben, hogyha nem is szándékosan, de meg lehet vezetve. Én azért azt látom, hogy férfias, megbízható, szavukat álló, udvarias kezdeményező palik azért nem nagyon kerülnek friendzone-ba, de lehet, hogy én nem látom az egész szeletét ennek a tortának. Arra viszont tök kíváncsi lennék, hogy a csajok miért kerülnek friendzone-ba, ha van egyáltalán. Az a csajok azok nem friendzone-ba, hanem a barátság extrákkal státuszába kerülnek. És a barátság extrákkal az egy új státusz lett. Az korábban nem volt. Az 20-30 éve nem létezett. Az egy teljesen új státusz lett. De az akkor lenne barátság extrákkal, ha ez ténylegesen egy kölcsönös barátság lenne, nem pedig ellene hitadva, hogy ebből majd lesz egy kapcsolat, csak most még nagyon sok valójában, dolgom van. De a barátság extrákkal ez valójában egy ilyen cinikus mondás. Az. Valójában nem barátságról van szó, hanem egy olyan viszonyról, amelyikből az egyik fél többet óhajtana, de a másik fél csak a szexet kívánja belőle, kvázi ki akarja piszkálni a svédasztalos szendvicsről a neki tetsző falatokat, és a többit azt meg ott hagyja. De lehet, hogy egyébként egyfajta barátságot is ápol, tehát hogy van érdemi odafigyelés, de nem olyan elkötelezettségű, és nem olyan mértékű, vagy nem olyan időarányú, ami mondjuk jellemző lenne egy kapcsolatra. De ez, hogy egy udvariasan közeledő férfi nem kerül friendzone-ba, dehogy is nem. Oda kerül. Az illető nő kiválasztotta magának, hogy ki az a hím, akivel ő nagyon szívesen elképzelni magát a továbbiakban, aki majd őt barátság extrákkalra fogja amúgy használni, de hogy ő azt hiszi, hogy akkor arra a vadra lövünk, és mindenki más, akármilyen udvariasan közeledett, lehet nagyon kitartó, és tényleg megugorja majd valamit, de már az olyan választás lesz, amikor az illető a friendzone-ból előlép, hogy jó van, akkor legyen neked igazad. Legalább ez biztons. Legalább te olyan majom vagy, hogy csak én érdekellek látszólag. De ez meg nem új keletű, ez, hogy valakiket háremként tartanak a férfiak, már a kifejezés is elég archaikus ahhoz, hogy azt mondjam, hogy nem az elmúlt 20-40 évben került elő. A friendzone az pedig gyakorlatilag Makács úr a Hippolita lakályban, akit hoznak kérőnek, és tényleg ilyen nagyon jó humorérzéke van, és olyan jól öltözött, és mindig olyan udvariasan köszön, csak nem vonzó. Érted? És az, hogy minden más paramétert, hogy ő egy nagyjából társaság, igazából egy idióta hülye, de az ahhoz tartozik, hogy nem vonzó. Egyébként azok a paraméterei, hogy leinformálható, hogy biztonságos hátteret ad, hogy érdeklődik, hogy mindenét megadná, hogy gondoskodhasson róla, azt mind prezentálja, de hát ő nem a Fess Jávor Pál, érted? Nem a mérnök úr. Kiváló hátteret ad, csak az előtérrel vannak gondok. Szokták a fiúk mondani, hogy meg szeretik is mondani, meg gondolom szeretitek is hinni, hogy a nő választ, de nem tudok választani, amíg nem ismerem, amíg nem láttam meg az elszántságát. Hogyha valaki anélkül választ, azt szerintem nőként, azt szerintem legyen gyanús. Tehát, hogy nyugodtan be lehet fektetni energiákat, tudom, hogy ez de tizenévesen ebben a módban, vagy csak ebből is ki kell lépni, és a tizenéves fiúkhoz is tartozik, most az, hogy tizenéves, az lehet, hogy 27-ig tart, de hogy oda is tartozik egy olyan, hogy a felületes vizsgálatból következik az, hogy ráképzeled a következő 20 éveteket, vagy 3-at, vagy akármennyi, és egyre inkább a saját rossz választásaid, vagy tévedéseid, vagy illúzióid alapján később azt mondod, hogy nem, rohadtul fogalmam nincs elsőre, hogy ez hogy működne. Akkor úgy mondom, amit mondani szerettem volna, hogy nyugodtan lehet próbálkozni olyan csajoknál, akik nem adtak jeleket, mert az, hogyha jól kezdeményezel, az mondjuk rárak 3 pontot, legyen ez van akinél 2, van akinél meg 4, és hogyha te éppen 6-os voltál, és annyira jól feltuningolod, az már jó, az már mondjuk úgy, hogy zsákolás a ti szavaidokkal. Igen, de a pofára esés kockázata hatalmas, hogyha nem kapsz jeleket. És sokan tehát legtöbben nem úgy csajoznak, a csekélyebb önbizalmú férfiakról beszélek, hogy kiszemelik a főnyereményt, és megpályázzák a főnyereményt, hanem ők kudarckerülők, ők az elutasítást akarják elkerülni, ők minimalizálni akarják az elutasítás kockázatát, és ezért aztán azoknál merészelnek egyáltalán próbálkozni, akiktől jeleket kapnak. Értem én, de hát lemaradnak arról a csajról, aki igazán tetszett volna nekik. Marad nekik a resztli, hát a csajok közül abszolút béta az, aki kezdeményez, vagy legalábbis aki nagyon direkt módon kezdeményez. Szerintem érdemes megpróbálni. Na, tudom, hogy borzasztó nehéz, mert nagyon fájdalmas, ha valaki azt mondja, hogy nem, de hidd el, hogy csak az első 20 ilyen a fájdalmas, és utána már egész jól elviselhető. Igen, csak arra első 20-ra rámehet a fiatalkorod. Gyorsan el kell intézni. Igen, csak tudod, aki egy hónapon belül lezavarja, az garantáltan nemeket fog kapni. Érted? Nem, mert baj, az első visszautasítással legyalázza az önbizalmát a sárga földig, és utána meg már egy felmosórony fog próbálkozni 19. Okay, hát vagy egy nagyon erős nőgyűlölő attitűdű ember, akinek semmit nem jelent már, ha megkap valamit, mert az egy semmi, amit megkap. Na, igen, de ezt egy péntekest is jól fog ki puha tréninggel el tudom intézni. De ez az incel szellem sem a siker garanciája a csajoknál. Az a jó hozzáállás, hogy itt van most 50 csaj ezen a szórakozó helyen, aki nekem bejön, egyet keresünk, nem egyből egy fog bejönni, valamelyik majd összejön, bár talán a szórakozó hely nem a legjobb hely az ismerkedésre. De értsd, hogy az első visszautasítás után már nem meri a másodikat megjátszani. De értem, de merje, mert férfi, hát szedje össze magát. Ezért jó ezt tínédzser korba lezavarni, mert egyre nehezebben megy olyan, mint a jogosítvány, hogy meg a vizsga, de ez merje? Ez tehát, igen, merje. Beszéljük már meg, mi az, hogy itt bátorságot gyűjtesz. Az, hogy szembesülsz vele, hogy valójában nem halsz bele, hogy ez vagy pedig nem baj a halálod. Tehát, hogy ez a két módszer az, hogy ne félelmet érezz. Úgy hozod ezeket létre. Ebből ugye a nem baj a halálod, azt hiszem, hogy az egy jó attitűd. Tehát, hogyha úgy mész oda, hogy tulajdonképpen én most ide hajlandó vagyok beáldozni az önérzetemből valamennyit, mert tetszik annyira. Ehhez az kell, hogy olyanhoz menjél oda, aki tetszik annyira. De a annál másik, kevésbé a másik fogod tudni érvényesíteni magad, minél jobban ez, tetszik. Ez igaz. Tehát ez is probléma. Sőt, tönkre mész bele, annál, tehát itt van a Robinak az álláspontja. Annál jobban tetszik, minél többet vársz. Hogy elfogy az erőd. Ezért kell azonnal cselekedni. A másik az viszont az, hogy úgy lesz bátorságod, hogy ez tulajdonképpen egy délibáb, amit megközelítek, mert nem halok bele, mert nem érez a nő semmit. A kutyám, tudod, és innentől kezdve jön ez a puha hozzáállás, hogy azért tud 100 nőnek ajánlatot tenni bármilyen modorban, mert semmit nem számít, egyik se az, aki nemet mondott, se az, aki... Na jó, de ezek után viszont, ha meg összejön, mit fog érni neked? Semmit. Hogy fogod? Na hát ez az. Tehát lerombolod azt a valakit, akinek igazán szüksége lenne egy társra, annak érdekében, hogy társra találj, és mire társra találsz, csak egy kutyát kapsz. De azt nem lehet mondani, hogy valószínűleg nem én vagyok a világ királya, nem vagyok különösebben jó képű, de azért csak tetszek már egy-két csajnak. Nézzük meg, tehát hogyha nem tartod magad olyan különösebben nagy sztárnak, akkor lehet, hogy egy kicsit egészségesebben tudod ezt az egész játékot megközelíteni, és azt mondod, hogy tök normális, hogy nem jövök be csajoknak, de hát nincs ezzel semmi gond. Senki nem jön be, a legjobb csaj se jön be mindenkinek. Ami azért az elmúlt 20 évben itt gyökeres változás, tehát hogy itt, hogy az, ha 180 fokokat keresem ezekben, az egyrészt az, hogy tréning van arra, hogy csajokat szedjél föl, tehát korábban is biztos el lehetett merülni a Casanova kalandjaiban, és abból következtetéseket levonni, de hogy most emberek, akik semmivel nem jobbak ebben, és ugyanúgy nem jutnak arra az eredményre, amit tényleg értékes, azok előadást tartanak a még szerencsétlenebbeknek. A másik pedig, hogy hála az informatika feldolgozó képességének létrejöttek azok az applikációk, amik nem modellezik a valóságot digitálisan, hogy megkérdezed, és akkor majd nem válaszol, vagy átnéz rajtad, vagy mond valamit, hogy mit, kinek nézelte, hogy nem ez történik, hanem már mindenkinek csak azzal kell beszélgetnie, akiről legalább annyit tud, hogy tetszik. Tehát, hogy kicsit olyanná vált, ami a 8. lassúzós házi buliknál ment nálunk, hogy figyelj, Oszi, tetszel a Beának. Megmondhatom a Bea barátnőjének, hogy én az Oszi barátja mondtam a Bea barátnőjének, hogy tetszel a Beának, hogy mondtam. Tudod, és akkor utána ő oda ment, és azért csinált valamit, és így mindenki távolabb tartotta magát a kudarc élménytől egy-egy követnyi távolsággal. Ez is egy módszer. A leggings, mint nadrág, abszolút divat bűn. Egy napon rémülten fogunk visszanézni ezekre az évtizedekre, mondja valaki, hát szerintem egy nő. Én ebben bűnös vagyok, de azért nem nagyon érzem, hogy bűnös lennék, mert általában a nők közül valók azok, akik feldolgozhatatlannak tartják ezt a trendet. Nyilvánvalóan. Én azt kérem, hogy holnaptól mindenki abban járjon, hogy nem néz ki elég jól, akkor majd a nők szomorúak lesznek, én meg majd nem nézek oda, de én imádom. De ez a cica nadrág? Igen. A cica nadrág, ami hát bizonyos nőknek jól áll, de hát kiemeli az erényeit a nőnek deréktől lefelé, meg a hátrányait egyaránt, de egy férfinál szerinted akceptálható? Hú, olyan jó nagy állat akkor, igen. Hagyjad az Apáti Bencét, most ez nem olyan téma. Azt akarom ehhez azért hozzáfűzni, hogy valaki számára ez a, idézőjelben mondom, a WC-be való, tehát hogy még csak a lakásban sem, hanem ez egy alsó ruházat, és ez, hogyha a strandon vagy, akkor ennél jobban is levetkőzhetsz, ám de az utcán ne menj olyanba, ami a tornaterembe való, vagy ami gyakorlatilag a harisnya nadrág, tehát olyan, mintha egy szál bugyiban lennél, és ők szerintem ezt érzik ilyenkor. Na de vajon azért érzik ezt, mert aggódnak, hogy hová tart ez a világ, vagy mert ők a sajátjukat nem tudják, vagy nem szeretnék mutogatni. Mindegy, hogy az olyan, amit kell lemutogatni, vagy sem, hanem egyszerűen nem tart ezen a szabadságfokon. Úgy, ahogy mondjuk én azt mondom, hogy beadja adnak a csávónak a friszkója, meg a tetoválása, meg a izé, de hogy én ezt így, én nem tartok ott, hogy ennyi gesztust tegyek azért, hogy ilyen vadállatnak nézzek ki, úgyhogy én mindig egy ilyen izé oldalra fésült hajú, bemondó fejű csávó leszek, azt ebből kell főzni. De nem mondom azt, hogy a bőrkabát az nem kabát, és hogy a tetoválók azok mind bűnözők, de picit érzek egy ilyet benne, és hasonló vonal egyébként Amerikában rettenetesen kinéznek, lehet, hogy itt is, de Amerikában sokkal szélesebb körben, ha nem veszel melltartót. Már hogy a nők, vagy a férfiak. És közben csinálják, sőt, közben ezt olyanok mondják, akik az amerikai dekoltázs akár olyan körökben is, akik ilyen rendezvényekre elmennek, elvileg az egy szép ruha, a köldökükig van kivágva a ruhájuk elől. Tehát, hogy oldalról lehet látni, de a pulóver alatt ne legyen Snoopy fülcsápolás. De ott is van rajta, tudod, ez a két oldalú ragasztó. Ott a melleidre ragasztasz egy két oldalút, és arra ragad a ruha végül. Minden esetre itt az, hogy másnak a látható előnye az láthatóvá válik, az olyan, mintha ez lenne a probléma. Van, aki azt mondja, hogy az elmúlt 20 év legnagyobb változása, hogy mindennapos lett a ghosting, ez régen nem volt jellemző. Kapcsolódóként, vagy szerintem kapcsolódóként egy másik vélemény, ma már senki sem szégyeli magát semmiért, hozzák vissza a szégyen. Egyébként a Psychology Today oldalán a A ghostinghoz a narcizmus gyenge kommunikációs készséget, alacsony önértékelést, ezekkel társítja a szakember a jelenséget, ami azért jó hír, mert akkor ezzel a csomaggal inkább öröm, hogy nem lett a románcból semmi. Tehát akkor inkább azok teszik jól, akik a ghostingot inkább a bemutatkozás részeként tekintik, és akkor így meg lehet örülni annak, hogy mégsem jött össze a dolog, nem kell miatt a háborogni. Én azt hiszem, hogy eléggé ilyen alfa generációsan állok ez az online kommunikációhoz, és annak lett egy része a ghosting, vagy az, hogy ne állj le magyarázkodni, hogy miért nem köszöntél vissza, ha eleve beszélgetni sem akartál. Most ha személyesen történik, akkor ez elég undorító, hogy így fennhordod az orrod. De úgy, hogy a másik abba, hogy rád írt egyet, hogy szia, és vár, hogy jelezd, hogy a figyelmed már az övé, és majd akkor mondja, hogy tudsz kölcsönadni 50 000 forintot? Tehát, hogy kicsit így bedobott egy ilyen pecát, hogy ehhez úgy állhass hozzá online, hogy ő nem jött oda hozzád megszólítani, hanem csak végigkopizott egy hülye üzenetet, és mindenkit traktál vele, ezt hadd kezeld úgy, hogy meg se szólaltál, ez oké, és hogy a köszönésnek tulajdonképpen egy online beszélgetés kezdetén legyen helye, és hogyha ez egy chat, és ez a chat napokig tart, akkor ne csináljunk úgy, mintha újra találkoztunk volna, hanem majd megbeszéljük, és néha elköszönünk, és néha köszönünk, de ez egy türelmes, folyamatos beszélgetés, ez a chat vagy üzenetváltás, és tök mindegy, hogy eltelik közben 17 óra. Ennek megfelelően én nem írok neked olyanokat, hogy na, mi van, na, látom, hogy láttad, miért nem írsz, ez nem kívánt, de akkor ennek a hézagján bújik be a ghosting is, hogy ha én olyan türelmes vagyok, hogy ráérek másnap megtudni, hogy hétvégén te jössz a buliba, akkor ráérek életem végén megtudni, hogy válaszolsz-e arra az üzenetemre, amit na hát itt az idő egyébként akkor, hogy megmondjuk, hogy hol van ennek a határa. Tehát nyilván egy kéthetes Tinder ismeretség után nem kell elutazni Zalaegerszegre, hogy személyesen elköszönj, mert most valaki vással összejöttél. De egyébként szerintem ott van a határ, hogy ha számít a válaszodra az illető, vagy számít arra, hogy ti tényleg 6 órakor holnap találkozni fogtok, és te meggondoltad magad, mert összejöttél valakivel, ott illik még akkor is, ha csak egy hete ismerted. Ez a hozzák vissza a szégyent, ez szerintem rettenetes duma. Rettenetes duma. Ez a közösségi megszégyenítésnek a motorja. Ez annak a szelleme, hogy igenis, most már hozzák vissza, és hogyan hozzák vissza a szégyent, úgyhogy megszégyenítjük az illetőt, és az illetőt, tudod, nyilvánosan pellengérre állítjuk, és egy ilyen szégyenmenetben mi mind így közösségileg, mint a jó farizeusok, tudod, akik felszegett tállal mennek végig az utcán, így megvetjük őt, és megbélyegezzük őt, sőt, billogot égetünk rá, ami az élete végéig kísérni fogja. Ez valami iszonyú. Miért nem elég jó a bűntudat, a jó öreg bűntudat? Hozzák vissza a bűntudatot. Az annyira rendben van. Tudod, az a különbség, hogy ezt nem lehet kényszeríteni. A személyiséget a bűntudat formálja, addig a világot a szégyen. A megszégyenítettekből lesznek aztán ezek a diktátorok, meg ezek az akarnokok, akik rákényszerítik az akaratukat a világra, hogy igazolják önmaguknak a puszta létüket, hiszen a puszta létükben lettek elvitatva. A puszta létükhöz való joguk lett elvitatva. És én azt gondolom, hogy a bűntudat az, ami által épülni tudsz. A bűntudatból, a mai bűntudatból holnapra egy integránsabb, egy teljesebb személyiségként léphetsz tovább. Míg a szégyenből holnapra egy erőszakosabb, egy akaratosabb, egy önigazolóbb emberként léphetsz tovább. Én harmadik trekkes vagyok, szerintem a jó szándékból következik az, hogy nem leszel bosszúálló, hogy helyesen cselekszel, és hogy nem kell szégyennel kavirnyálni téged, hanem arra gondolsz, hogy a másik ember is érzi magát valahogy, hogy az ő nézőpontjának pont ugyanannyi érvénye van. De értsd meg, hogy mindenkinek jó szándéka van. Csak másképp értelmezik a jót. De mindenkinek. Ez a valaki, aki azt mondja, hogy hozzák vissza a szégyent, ő úgy gondolja, hogy ha nagyon sokan elszégyelnék magukat, abból egy nagyobb közösségi jó származna. Én úgy gondolom, hogy még az Adolf Hitler is egy jobb világot akart, egy nagyon inhumánus gondolkodás mentén. Ő úgy gondolta, hogy a világ úgy lesz jobb, hogyha a zsidók nem lesznek. Ennek megfelelően ő elkezdte kiirtani őket. Nyilván rosszra tört, de az ő személyes elgondolásában az egy jobb világ lett jót volna. Jót akart, csak valaki másoknak akart hát, jót ezek szerint. De ő azt gondolta, hogy a zsidók a világ méteje, és hogyha kimetszük őket, az egy jobb világ lesz. Ő úgy gondolta a zsidókra, mint a rákra. Ki kell metszeni, és hogyha nem lesznek, akkor az egy egészségesebb, jobb világ lesz, ahogyan tudod, a sebész, amikor kimetszi a rákot, rosszat tesz a ráknak. De ő nem a ráknak akar jót, hanem neked, aki beteg vagy. Érted? És ennek megfelelően a rák szempontja az nem szempont itt, hanem a te szempontod a szempont. Szerintem alapvetően mindenkiben jó szándék van, ezért aztán ilyen módon nem lehet szankcionálni. Az a kérdés, hogy hogyan értelmezzük, milyen színvonalon értelmezzük a jót, meg mekkora érzékenységgel állunk hozzá a világhoz ebben a vonatkozásban. Nagyjából ezen múlik. Ha itt törzseket határozol meg, tehát nem mindenkire kiterjedő jó szándék, akkor onnantól kezdve lesznek kedvezményezettek és annak kárvallottjai. Úgyhogy az összes ilyen, hogy nemzet, meg brigád, meg törzs, meg a haverom, meg a pártom, meg az ideológia szerinti pattársam, abból következik valami más. Én arra fajta jó szándékra gondoltam, amelyben a felé is gyakorolni tudod, aki nincs a brancsodba, se a fajodba, értem ez alatt, hogy ember, hogy azon kívüli, sem az érdekcsoportodban, sőt, akár korábban rosszat tett, és akkor innen következik majd az, hogy például amikor bosszú vágyad van, amikor düböl reagálnál valamilyen túlkapással, akkor ezek szerint az is egy jó szándék, mert annyira helyre akarom tenni azt az ügyet, ami ezáltal egyébként nem fog helyre jönni, hanem plusz egy szenvedést, és a szenvedéktőknek plusz egy körét fogja eredményezni. Rosszul akarok jót. Vörös Sándor így ír erről. A jóságról. Káromkodj, ha jónak látod. Szidd az embert és a világot. Ha szitkot szép, élvezem. De hogy itt e földi homba bárkinek hibája volna, senkinek el nem hiszem. 100 törvény közt botlódsz, kapkodsz, s mindig hű vagy önmagadhoz. Mást akarva sem tehetsz. Akármit tész, akármint tész, azt teszed, mit legjobbnak vélsz. Mi a jóság, ha nem ez? De ebben az esetben, hogyha a saját magadból fakad az, hogy mi a jó és a rossz, akkor így valakiknek mindig rossz lesz az, ami nekem jó, és így nem fogunk egy jobb világ felé menni, hogyha nem egyformán ugyanazokat a határokat lőjük be, mert akkor ha másak a kressz szabályok, tehát egy ember úgy tudja, hogy ő kamionnal mehet 170-nel egyenesen bárhol, a többiek meg ott ilyen rollerrel nézelődnek, hogy megbeszéltük, hogy kamionnal nem ér, és így átmegy rajtuk, akkor azért ez a sztori nem működik, és éppen ezért kell, hogy legyen legalább olyan szociális érintkezése az illetőnek, aki utána a bűntudata, lelkiismerete alapján megy előre, hogy azért valamennyit olvasson le a többiekről is, hogy meddig tartanak a határok. Mert ezt bárkinek ezt mondod, aki csak ölni akar, hogy ki mondja meg itt, hogy ki a jó, és az csak jöjjön belülről neked azt, hogy azért lemészárolsz mindenkit. Good job. Mindenki jót akar. Csak az a kérdés, hogy hogyan definiálod a jót, és nincs, létezik magasabb jó, meg kevésbé magas jó. A jóságnak is van mértéke. Ilyen értelemben nyilván, aki a magasabb jót szolgálja, az jobb. De én nem gondolom azt, hogy az, aki nem a magasabb jót szolgálja, hanem egy hitványabb erkölcs alapján értelmezi a jót, az ne akarna jót valójában. Tudod, mindenki igazolja önmaga számára azt, ahogyan működik. Ahhoz tartozik valamiféle erkölcs, hogy milyen minőségű erkölcs, ez a döntő különbség. Van, aki szerint az elmúlt 20 év egyik legérdekesebb trendje, hogy a tulajdonjog előfizetésekké kezdett átalakulni. Na, ez egy érdekes kérdés, hogy ez mennyire baj, mert ugye az bennünk az automatizmus, hogy baj, mert nem birtoklunk, de másik oldalról ugye előbb, gyorsabban, olcsóbban juthatunk valamihez egy ilyen délben, és hogyha a birtoklás vágya valahogy a józanésszel megrendezi ezt a birkózást, akkor annak lehet, hogy az lesz a vége, hogy fölösleges lett volna birtokolnom ezek közül bármit, amit nem akarok örökül hagyni. Tehát gazdaság értelemben lehet tragédia, de spirituális értelemben lehet egy feljebb lépési lehetőség ez a trend. Hát lehetne, csak ne kezdjen el mondjuk a BMW-s spiritualitással zászlót lengetni akkor, amikor kifizettél egy autót, és az ülésfűtésért havi díjat kell fizetned. Tehát Tehát az tök jó, hogy valami bérlemény, az, hogy annak elvileg van egy gazdája, azt majd felújítja, és a következőnek is odaadja. Ha ez ráadásul a termelést és a fölösleges gyártást csökkenti, akkor pláne jó, hogy így van. De például az a viszony, hogy nekem 2 évente vagy 4 évente új autóm legyen, vagy ugyanolyan korú, tehát mindegy, hogy én 7 évesből, vagy 9 évesből mindig 7 évesbe ülök, vagy 2 évesből nullába, vagy 15 évesből mindig 10 évesbe szoktam. A lényeg az, hogy hozzám tartozik egy ilyen újrahasználati valami, ez akár lehetne egy bérleti modell akkor ezzel az erővel, de az, hogy én már kifizettem, de nem az van, hogy bérlet lett valamiből, hanem az, hogy kifizettél valamit, egy részéhez nem férsz hozzá, hogy túlszul ejtik azt a tárgyat, ami egyébként a te gondozásod alatt van már. Ez azért pofátlan. Itt nem arról van szó, hogy mondjuk a reklám helyett előfizetési díjjal fizethetsz a médiatartalomért, mert az meg tök jó, azzal maximálisan egyetértünk. Nem, hogy van nálad valami, és egyszer csak kiderül, hogy amit az egyébként tud, azt még plusz pénzért tudja. Hát ez olyan, mint a bemész egy szafariba, valami afrikai országban, ahol mondjuk így nincs olyan erős karen típusú fogyasztóvédelmi kultúra, mint az Egyesült Államokban, hogy mindenért lehet rikácsolni, és azt mondták, hogy all inclusive $20 visznek, és már az első sarkont oda lefotóznak, és vedd meg a fotót, ja, de a sima víz, az a kis buszon az $70 per palack, és jönnek ezek a kis trükkök, hogy ja, az nem volt benne, főnök. Ez ilyen, egy ilyen rossz, bádogos vállalkozó hozzáállásával, tudod, aki leszereli az ereszt, és utána mondja, hogy ja, fölrakni, az 3-szor annyiba kerül, ez nem volt világos. Szóval ez szerintem nem tisztességes. Emberek, akik filmezik a jó cselekedeteiket, van, aki szerint ez egy borzalmas trend, hogyha valóban jó ember lennél, nem kellene lefilmezned és közzétenned a közösségi médiában. A szíved jóságából tennéd ezt, nem csak a megtekintésekért és kedvelésekért, és vagy kapcsolódó, vagy szerintem kapcsolódó hozzászólás az az elképzelés, hogy valakinek joga van nyilvánosan megtréfálni egy idegent és tartalmat készíteni közösségi média videóihoz. Na ez nem új, mert én emlékszem, hogy gyerekkorom óta gyűlölöm ezeket a vicces, elesős, megijesztős kandikamerákat. Meg mostanában talán az az új, hogy ez viszont mai TikTok trend, hogy ilyen félfogyatékos személyeket kocsmában megállítanak, és megkérdezik, hogy mi az 4 lába van asztal, de nem szék, és akkor azon kell röhögni, hogy akkor nem tudta. Hát nekem még az is aggályos egyébként, hogyha valaki az utcán kvízmesterkedik, és azzal a céllal, hogy bebizonyítsa, hogy nem tudják az emberek, mikor volt a rendszerváltás, holott lehet, hogy izgul a kamera, lehet, hogy egyébként tudja, és ha nem tudja, akkor mi van, lehet, hogy a közösségének egy Van olyan számítás, hogy 89-ben volt, és van olyan számítás, hogy 90-ben. Én szerintem inkább 89-ben volt, de az tény, hogy az első szabad választás az 90-ben volt. Jó, már Robi, tudtad, 5-ös. Na jó, de hogy ez nem egyértelmű, hogy 89, de szerintem inkább 89-re érdemes. De hogy ebbe, ez nem teljesen konszenzuális, hogy 90-ben vagy 89-ben. De az utcai megalázásra is tudná reagálni, mert végül is ez a lényeges benne. És azért itt válasszuk már el ezt a prank videót, meg ezt a fajta megalázást, ami lehet, hogy első néhány nézésre szórakoztató volt, meg mém, meg emlékszünk rá, de ha valaki még a mai napon is ilyen csatornát üzemeltet, és keresi az új lehetőséget, akkor az tényleg egy, hát olyasmi szórakozás, amiről idővel illene lekanyarodni. Nem, hát a proli azt ezt összekeverted azzal, hogy akik meg jót tesznek, azok látszódnak is. Könyörgöm, az is legyen szétválasztva. Ha jót tesz, akkor jót tett. Nem kell hozzá megszégyenülés tartozzon csak azért, hogy nekem ne kelljen jót tenni. Tehát megtalálom a hibát abban, aki egyébként hasznára volt másoknak önzetlenül, és azt az önzőséget, hogy ez egyébként látszódik, meg neki valamennyi visszacsatolást felhajt, vagy büszkék vagyunk rá, hogy ezt mi nem vagyunk hajlandóak kifizetni, csak úgy tehet jót az ember, ha senki nem tud róla, és haláláig nem mondja el, mert ha ezt nem így gondolnám, kiderülne, hogy nekem is illett volna tenni valami önzetlenséget másokért. Hát azért sokszor visszaélnek ezzel, hogy kamera előtti jó cselekedet, kamera előtt talán inkább tartalomgyártás. De megtörtént. De mert legalább megtörtént. Tehát legalább valami történt, amiből másnak úgy származott előnye, hogy ő rászorult arra. Igen, de tudod, mindig azon múlik, mivel hogy minden relatív, hogy te mennyire vagy igényes a saját intellektusoddal kapcsolatban, hogy kikkel veted össze magad. És amikor tudod, abból fakad az élményed, hogy a fogatlan proliknak a vergődését nézed a Mónika Show-ban, vagy hogyha tudod, az utca emberének az ostobasága az, amiből te magadnak önbizalmat tudsz meríteni, akkor az már régen rossz. Miért nem hasonlítod magad egy akadémikushoz? Miért nem hasonlítod magad egy tudóshoz, vagy egy kifinomult emberhez, és hozzá képest helyezed el magad azért a térképen? Miért választasz referenciát a csatornából? Talán csak azért nem, mert te sem érzed magad annál sokkal különbnek, és egy ilyen referenciával szemben biztosra mehetsz. Meg ahol még tudod értelmezni a versenyt, tehát ugyanazon a célfotón elfértek. Ez az a kategória, de tudod, Robi, az akadémikust is megközelítik ezzel, és le is győzik. Csak nem abban, amiben te reménykedsz, hanem a haja is milyen. Tehát oda tartozik az, hogy félre van gombolva a mellénye, életképtelen. Ugye, ez nagyjából neked a bölcsészethez, meg értelmiséghez kapcsolódó sérelem, vagy rossz megfigyelés, hogy azért ennek a múltban volt egy széles körben elismert értéke, ez elmúlt. Hát összevetik velük, csak olyankor ők a fogatlan prolik azért, csak nem az intellektusokon mérik meg őket. Uh-huh. Érted? Ja. De abban a pillanatban, hogy a fogatlan prolival kell összehasonlítani, rögtön fontossá válik, hogy tudja, hogy mikor volt a rendszerváltás. Van, aki szerint a legsokkolóbb a mukbang videók népszerűsége. Ezek kapcsán jó kérdés, hogy vajon mások étkezésének a végignézése vajon mit ad nekünk. Én ez úgy látom... Nem csámcsogos, hanem kajálós. Esznek egy kempingasztalon egy órát. Igen, de nem mukbang, az mukbang. Hát így mondjuk mi itt Amerikában, ti lehet, hogy Japánban úgy mondjátok. De szerintem itt ez az egyedüli luxusának növekedésével nőhetett a népszerűsége, mert valahogy az összekapcsolódás eszköze lehet, vagy a magányérzését csökkenti. Egyébként kutatások szerint nem veszélytelen, és mindjárt mondok egy érdekeset is. Az első kutatások szerint a nézőben is túllevést okoz, meg egyáltalán népszerűsíti az egészségtelen fogásokat, de van egy érdekesség, egy friss tanulmány azt elemezte, hogy mi határozza meg a mukbang videók sikerét, és a tudósok rájöttek, hogy a túllevést bemutató videókat sokkal gyakrabban nézték még, mint a túllevést nem tartalmazókat. Tehát amikor 22 hamburgert ettél meg kettő helyett, és itt azt gondolom, hogy itt a családban evés élménye mellé még egy kis izgalom is társul, mert ugye nem kell filmet sem megnézni este, hanem nikokádó, avokádó összehányja magát, elviszi a mentő, és akkor ez az egyetlen mukbanger, akit is meg, és akkor ki van pipálva ez az extrém élmény is mára. Na, Robi, hallottál már a mukbang videókról? Nem. Viszont a következőről biztos, hogy hallottál, ez valakit nagyon felháborít, hozzá. Az NPC könyörgöm legyen még. Jó, nem az, de bele fog férni, mert ez rövid. Borra való mindenért és bármiért, Amerikában ugye hatalmas méreteket öltött a jattolás, szépségipari szolgáltatók, én is láttam már a TikTokon, akadnak ki 50% alatti jattokon a közösségi médiában, futárok bosszú videóját is láttam, amiért csak 10-20 dollárokat kaptak, sőt, ez fog neked, Robi, tetszeni, van már a házak előtt futár etető és itató snackbox, ez olyasmi, amint már megint lehet versenyezni és jó emberkedni. Hát... Várjál, 50% alatti jattokon kiakadnak? Igen. Tehát, hogyha rendelek valamit 5000 forintért, akkor 2500 forint jattot kéne adnom, és ha csak 2000-et adok, akkor forgatja a szemét? Hát én szépségipari szolgáltatót láttam, aki kiakadt, tehát a körmöshöz mész, vagy pilláshoz akkor, de igen. Igen, és az 5000-es számlára 7500-at kell adni. Én azt nem értem, miért nem annyi az ára, mert én kifizetem szívesen, de miért kell ott kalkulálgatnom még? Ez megint egy ilyen versenyeztetés, hogy én leszek a legjobb. Na jó, de ez az 50%-os jatt, ez valami teljesen abszurd. Ez teljesen abszurd. Hogy eddig nem 5%-ról volt szó? Nem, te itt van 10-ről, Amerikában 15-20, valahol többről, Vietnámban 0-ról tudom javasolni, mint destinációt. Nem kell. De kell. Ez a bevett mér. De nem kell, egyébként ezt is nyitják ki, mert amikor kártyával fizetsz, és kapsz egy képernyőt, hogy mennyit szeretnél adni, akkor ugye nullával kezdődik, és ott van még három lehetséges választás, ami szerintem a 10-15-20, tehát nem az van ott, hogy 5-20-50, hanem úgy alkották meg azt a négyes választékot, hogy hát a tízről induljon, és onnan azért fölfele menjen, de ott van között. Ezt én is láttam üzletekben, de milyen üzletben van ez? Hát ott, ahol jellemzően fel vannak készülve informatikailag a készpénzmentes kiszolgálásra, és elszámolnak a borravalókkal akár a hely, akár az ott dolgozók javára. Tehát, hogy kezdenek vele valamit, és nem olyan könyvelőjük volt, aki azt mondta, hogy jó, az nem tudom, hogy hova kell beírni. De úgy értem, hogy vendéglátóegységekben, vagy átterjedte már a ruhaüzletekre, vagy hasonlók? A borravaló a ruhaüzletben? Hát simán, hát hogyha... Na, az még szép. Hát a futáretető snackboxot ki kell rakni a házam elé, akkor miért? Én a Mr. Pinkkel értek egyet, egyáltalán nem gondolom. Igen, azt, hogyha bárhol is nem kell jattot adni, akkor valamilyen szektorban, valamilyen kiváltságos szolgáltató vindikálhatja magának a jogot ahhoz, hogy ő 50%-os jattot követeljen. Pofátlanság, tudod? Vagy mindenhol kelljen adni 5%-ot, vagy tudod, nem, mert akkor arra azt mondom, hogy ez egy norma, de az miért nem jár a Tesco pénztárosnak? Adhatsz neki. Na, nézzük neki az meg tilos elfogadnia. Azt az NPC-t azért kért, mert láttam már ilyet, amikor ilyen karaktereket utánoznak, de nem az a menő, amikor ilyen táncosok mutatják, hogy a fal fele megy végtelenségig valaki, hanem az, amikor ül egy ilyen TikTokos vagy OFS ilyen influencer, és csak annyit csinál, hogy és órák óta megy a live-ja, és kapja az ilyen pár dolláros ajándék, ilyen fizetős kommenteket, tudod, ilyen, ami emoji-ért fizetsz, és így nézed, hogy ez ebből megél, és éppen 12 000 nézik ezt élőben, és ő 26 órája ott ül, és keresett 30 000 dollárt, miközben ugyanazt az egy, mit tudom én, olyasmi mémet utánoz, mint a Csillagok háborújában egy droid, vagy a Szárnyas fejvadászban egy meghibásodott replikáns, vagy hasonló. És így, hogy ezek miben vannak? De Magyarországon ezt új szintre emelték, mert ugye ez úgy indult, hogy beöltözöl egy játékkarakternek nagyon életűen, nagyon jól, és aktiválnak az ajándékokkal, tehát a pénzzel, és előadsz valamit, amit a játékkarakter csinál, tök jól, és hát ennek ott örülnek, akik a játékrajongói, de Magyarországon Loka Pantera nevű énekesnő, vagy nem is tudom, hogy TikTok kereszt új szintre emelte, ő nem csinál semmit, kifesti magát, és így ordítozik az emberek, hogy miért nem lehet beadni csak egy rózsát, miért nem lehet egy korgi kutyát beadni, gyerek? Ez az idős teljesen néni, aki nem nagyon annyira mérges. Nem, ez egy annál fiatalabb, tudom, kire gondolsz, nem, hát az aranyos Loka Pantera, az így alázza a követőit, hogy ennyire csövesek vagytok, ennyire csórok vagytok, hogy csak egy rózsát tudtok. Van egy ilyen nagyon mérges néni. A 70 fölött, aki üvölt mindenkivel, hogy de csicska rajongói ők neki. Hallgatóink a Facebookon dobtak még egy-két érdekességet, ugye egyrészt az, hogy a elképzelhetetlennek tartottuk, hogy a cukormentes üdítők valaha ott lesznek, mint opció, és most meg már a cukros változat nincsen ott néhány gyors étteremben. Aztán az, hogy szoros megosztottság van legalábbis azzal kapcsolatban, hogy gyereket azt pofonnal neveled, vagy sem, ezt Ibolya írta nekünk, azért ez hát nagyon nem ugyanazt gondoljuk, mint legalábbis 50 éve. Aztán a nemi elvárásokkal kapcsolatos, hát ez most egy nagyon kúrens téma, és nem rendeződött be akárhová, de lehet egy gyengédebb egy férfi, meg nem muszáj rózsaszínnek lenni a lánygyerek szobájának. Illetve az a szintű cenzúra, amit Kínából diktál a TikTok, az, hogy mondjuk kiírod, hogy pénisz, vagy hogy vér, vagy azt a szót, hogy kés, és eltüntetik a posztodat. Na ez is olyan, amire nem voltunk felkészülve. Tehát értjük azt, hogy bizonyos dolgok nem jelenhettek meg nálunk mondjuk 70 meg 60 évvel ezelőtt a sajtóban, meg a tévében nem hangozhatott el, meg most is van egyfajta ilyen önkéntes részvétel ebben, de az, hogy egy valamire utaló szó részlet, az törlést eredményez, és hogy ezt robotok figyelik már, ezt a világot szerintem mondjuk 95-ben nem láttam. Ezek ilyen apokaliptikus jelek ám. Tehát ezek ilyen valami ami az ember azt érzi, hogy ez ugyan kinek az érdeke is. Igazán senkié sem, hanem a személytelen óhajtja, hogy ez így legyen, és ezáltal a személytelen, ugye, foglalkoztatnunk kell a gépet. Mert a gép, tudod, testet öltött, már átvette teljesen az irányítást minden értelemben a világunk fölött, de hogy már a cenzor is ő legyen, aki nem érti amúgy, hogy szavak mentén szankcionálja a szöveget, nem a szándék mentén, mert hogy ez így olcsóbb, és hogy hosszabb távon majd ez fogja átformálni a világunkat, ugyan miért kéne fizetni bárkinek is, hogyha egy gép elvégzi azt? Ja, nem úgy. És ez a nem úgy, ez a hézag, ebbe fog beleesni a korunk, meg belehullani mindaz, ami értelmet adott még az életünknek az elmúlt évszázadokban.